دې کې غایت تشریح ده ام آیات انکم رسول منکم او کراشی تاثر رسولان دا تاثنا یقو سنا علیکم آیاتی چی بیانی پتا از مازم آیتونا فمن اتقا چاہز دن بچ کے دا شرکنا او مخالفت رسولانون اقبل عمل درست کر نبی راپ دی او نبی دی غم جن تخریب دے آگا چاہچ درغ جنوال اکا کذبو درغ جنوال اکا دا عدد ترجمہ شو کذبو درغ جن اگنل دا خط ترجمہ دا کذبو کی درغ جن کرو دا مان خنا دا تا خبر اکرا تما درو جن کری سمانا ستا دا خبر صدق نو نو کذبو مانا بسکے درو جن اگنل درو جن اگنل دا مانا دا دا منو چه درو جن اکرا کذبو بیاتنا درو جن اکرل دا اللہ اتنا اے درو غی اگنل درو جن اگنل دا خدا اتنا اور انکارتو کولا کسابنا فیا خالدون فمن ازلمو دیزن باب نمبر 3 شروع دے آیت نمبر 53 پوری منڈا وہ مسئلہ او دی کسو مسئلی درے آیا اولی کا درے مسئلی آیت تر 53 پوری درے مبار دے اید حصہ اولا تخویف زجر ما تخویف احوال دا زجر ما تخویف حالات برزخ حالات آخرت دا او درے نفی شفاعت خاری سوگ دلوی زارم داگا چانا جوڑی پا اللہ بانی دروغ یا نسبت دروغ که دلنا سنو تا اولائک دا بدبخت چی دی یا نالو برس دوی تا نصیبهم برخد دی من الكتاب دا تقدیرنا ما تویل ذالک الكتاب کتاب پا قرآن کریر ما نسرازی اے من الكتاب دا تقدیرنا او نصیب مراد برخد او تفسیر قرطبی لکی اے حقهم من الارزاق تردی چراش دوی تا فرشتی زمنگا یا توفق نوم چا اخلی روحونا دو دوی فرشتی بورتی نوا کنم تا دونم دون اللہ چرت دی اگر معبودان چا تاسو ببرل اللہ نا بغیر چا تاسو نخلاص کی دوی غلو انا جی رکشل جی وشیدو الانفسیم او دی بے اطرافو کی بخبر نفس انم کانو کافرین چوب دنیا کے کافر اللہ بورتی ادخلو زیوست حالات اخروی داخل شه فی اومامین اما اومامین فی اومامین صاب من اما فی اومامین اما اومامین یا فی اومامین فی جملت اومامین اخرت من قبلکم چه تازم مقیتی شوی دی من الجن والانس تپیران انسانان فی النار پور که ادخلو ما اومامین فی الناری زیدن مشه پور که اس قرآن ری ذکر دا حالات دا مجرمین فی ما بینهم کلما دخلت اما هر کلاچ داخل شیو امت کافرہ لعنت اختا داب بدوی پا خپل ملگری باندے اختا پا ملگری اخپل باندے اختا اخت ماند مثل دیکھا اسم نو اخواتها خورت مراد دا نو اختا پا ملگری اخپل پا اعتبار دا دین لیکن مذہری لکی اختا فی الدین اللتی ظلت حاضر امت بی اقتدائها اختا اخپل اغم مرگره ده دین چه دارو سنه دلا دغی پا اغوا گمراشه وا حتی ازد دارو کفیا جمعا ترده چرا خون چی دوی طول پا دی که فقالت اخراهم وی با اغر سنه دلا پا اعتباد داخل دون کی یادشوا او با اغر سنه دلا پا اعتباد داخل دو پا اور کی چگه دل دا اطباو دا لی اولاهم ده پادرون بنه دلی چه مخی تلی و پا اور که چه دل ده سرداران و ربنا ای اللہ ها اولای ده مشنان زمو چی دی اغلو نامنگی گمرا کرو ورکزی لازاب زیف من النار دبل ده اورنا اللہ بیلی کلن زیف هر یو ده پار دبل ولیکن لا تعلمون و تازو پیگانا ایموری سیبا استا سرطی انام خلاص که تاسوی من جا بلا سنتی فلو عشرم صالحا اما اچدا د خدای فضل دی امن جاب سیئه فلا جزاء الا مثلها اما ذاتو اچدا د خدای عدل دی یو پلس فضل یو په یو عدل دلته وی لكل زيف هل یو لپار دوګنه دی اته مثلها او دلته کې زيف راي او اي اکشران وي الله دې مشران له ډبل سزا ورکي الله دې دواو له ډبل ډبل ادا تعالهم ډبل استاد مشلم ډبل اتباو لم ڈبلا مطبوی لم ڈبلا زماد شیخ پر صلاح گئی پیرانی سولم ڈبلا مریدان و مریدان لم ڈبلا داخو ڈبلا شو یا یو په بل شوه بس بس جواب علماء عدل دي په ګناونه دو دي مطبوعین دو ګنا دي مطبوعین دو ګنا دي س یو ګنا د زلالت د گمراهی نو بل ګنا د اسلال نو سوشل ګناونه دوا لکل زیفن هر یو لده بلا مطبوعین لا دوا د زلالت او د اسلال نو تابعین لهم دوا س د زلالت او اتباع د مزلینو سام ګناونه دوا ته گمراه شوی یو د گمراه پس اتلی دوا نو تعلم دی دوا او گمراه اتای پا گمراه بللی داریم ګناونه دوا نو سام دی دوا لکل زیفن شاور اللہ علی رحمت لکی پا تصیر فتر رحمان کے تابعین را عذاب کفر و تقلید تابعین را عذاب کفر و تقلید و مطبوعین را عذاب کفر و ازلال او دا تقلید او تقلید شرکی دے او چکل قد بینتو فی اوائل درس تیشوا اما تقلید جائز دے ناغت مراد ندے لکه چې چا دا کتاب لیکل دی هغه باقاعده په تقلید په اثبات باندې کتاب لیکل دی او حجت الله البالغه هغه تقلید اثبات باندې ډیر زبرست لګیدل دی وقالت لهم بیا بډون به وي اے مطبوعین وي له قران پاک دروستنو کې نشته تاسو په مبان سو مرتبه اوسکه عذاب ما کوم تکسبون تخفیف آکسان کذوبیاتنا نسبت ته درو کې زماتونو تا معنی یاد شو درو جن غنی زم آیتونا واست ګورونا او تین کار تکي تفاصيل کی کذوبیاتنا اے بد دلائل التوحید ولم یتبعوا رسولنا توحیداتن انکار کړو د پیغمبر اتمان وکړي لا تفتو لم ابواب السما برته بنک شای لپاره دروازې د اسمان او داخل بنشي جنت ته تر دې چې علی جن جمل فی سم الخیات دنشی اوخ پسندستنی کی وکذا کنز المجرمین ام دارنگ بدلور که مجرمانو لا ندرن زان منطقی که او مخا اگه او منطقی وی من خوی دا تعلیق بی المحال دی خواغا وی که چل اللہ دا سم غٹ کی او دا اوخ پشاند مینگی کی نبیا ساکال وردا که دا سم سشی غٹ شی او دا او خشینا ده نو بیا نمانو که حتی الجل جمل تردی چه داخل شی اوخ پخپل دی ہے اتی کزائی سرا فی سم الحیات پسم دستنی دا گندون پدغی ہے اتی کزائی سرا دا اوخ چه داخل شی پا دیستنی پسم دیستنی دا گندون پکلیشی اے کافر دا او مشرک دا در اسمان دروازی نشو کلائے مشرک دے که مشرک دے مشرک دے بلکل رک دے مذہبان پوشن وفی قراتن حتی یل جل جملو نلی جملو بری حتی یل جل جملو بتشدید المیم کردیچ داخل شی الجملو فی سم الخیات سشی اگر رسائی اگر رسائی دا کشتائی پسم دستنی کی الجمل شی رسائی اگر سی شی اگر پڑے اگر زنزیر اگر زنزیر دا کشتائی پسم دستنی کی زنزیر دل دل لے دا غٹ غٹ کشتائی چی دمرا دمرا بیاسو سر تلی دا غٹ غٹ اس پر نی کنا اکی داس دام تار دے او دا گندوستن کی اغم تار دے آغا دا کشتای تار چی پا دیستن کی لارش لیشی وکذالک نزل المجرمین لهم من جانم میحاد پا خواب زمانه کی وی امریکا وی اسپومه تو خواد نمولیانو کتابون لکلو کلی چا داقی دی چا اسپومه تو خطل کافر دی خلپ طلاق دا وی حالک اولی وی قرآن وی چلاتو فتل ابواب السما وی دوازی دا اسمان کافر تنو کلاویگی او داس کو میں آغا ہم اسمان کی دا اگر تو دیور سبتلو اور دی بھی اسنگ پر پر لار اور قرآن اور تائید بے کاؤ دا صورت معارض دی آیتا استدلال بے کاؤ بار صورت معارض الله دا سورة فرقان وګوره یو شپیتا سورة فرقان یو شپیتا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا به برکت والا ذات چې اسمان کې بروج دی وجعل فی سراجا او پسمان کې د نور او قمرا منیرا نو دا سپوږمې ستوري او دا ټول په چرته دی اسمان کې دی اسمان کې دی اسمان دروازه کولاوي دی شینا نو سپوږمې ته څنګه وخته شیخ اغی کال باندې شیخ نا ترجمه کولا نو چې کله اغی نه دا تاسو شو په حضرت وی زدا درته نه چې چړګی کې نه چړې لا تنیم چو خطل او کیونه خطل خو که ثابت شی خطل دو دوی ایو دا سی که ثابت شی خطل دو دوی دا اتمام حجت شپ دوی بانی پی سنگا پی دا کافر منکر دا میراج دا پیغمبر ندی او که دوی ثابت شی خطل دا سپوغمائی تا اتمام حجت شپ چه کافر دا خدای دشمن ای پلیت تیک شو گنا که تا پخپل دی پلیتوالی حالت کې اسمان ته خطه شی د خدای پاک پیغمبر د اسمان نه بر نشتلې اتمام حجت شي دیم به چې د افس سمای بروجن نه دی د ظرفیت په خدای فاز ظرفیت په ده لیکن دا ظرفیت حلولی نه دی توجه ہے دا ظرفیت حلولی نه دی دا ظرفیت تعلقی نه یو ظرفیت حلولی دی اے دا ظرفیت حلولی دی ٹھیک شو تو پای کی چشمه پرتی دی دا ظرفیت حلولی دی او یو ظرفیت تعلقی دی ٹھیک شو لکه څنګه دی از جماعت په دې چت کې ببوزه دی شته کنه جماعت په چت کې ببوزه شته خو دا تعلق حلولی نه دی دا ببوزه جماعت په چت کې نه دی دا معلق دے پیزا فوٹا تکتا زنن دے بس خبر اخلاح شا و اما انوار اسپغمائی چی دی دا کتا دی خواه کلن فی فلکی لی اسپغون دے او فلک ستا موج مکفوفن تحت سما یجری فی شمس والقمر دا کتا دی خبر اخلاح شا او لی پاک دو دی برستنی دا اورا دا میحاد و غواش دی کنا دا تلیانی او برستنی دا دا اور دی اللہ تمونگو ساتی وکذالک نزی الظالمین لکه په جمی ځان ځان غاری چې چاته سورې پاتې نشي اوان اتره نشي دا چې به مشرکین د جهنم نه لاندې باندې د اور په اور نه غتی ولذین امنوا من الصالحات بشر چې څار اور د ایمان عمل کینه ک لا مکلف نفسا دا جمله معترضه ده چې ایمان اور اعمال صالحه چې الله په بندګانو فرض کړی دي دا وسنه بار نه دي لا نکلفو یو نفس مگر دای دا طاقت مطابق او دا جنتیان دی هم فیا خالدون و نزانا ما فی صدورهم او بابا سمنگ آغا شیئی چی دی پسینو دودوی کی من غلن کنا من غلن خفکان تجری من تات نار چو جاری بی پویخ دا غنو دا جنت کی ولی اصل و قسم ولی او بای دوی الحمدللہ شکر دا غزات پی حدانا لحاظا چراو رسول مونږ دی جنت ته لہذا ای جنت از مزرین انو مونږه چې رسیدلې دی جنت ته کله ایدات نیو راکړې مونږ ته راغلو مونږ تم بیا کرام په حق انو دو आवाज بشي دوی ته دا دې تاسو جنت الله وانو دو دا دې تاسو جنت اورستو موها بما کوم تعملون اورستو موها چې میراث کې مواغست په سود اعمالو توجه ہے دلته راغې دا دې تاسو جنت اورست موها چه تاسو پا میراس کی واقستا پس او دخ پل آمالو اورست موها ولی راوڑا داول نو چه داخل شوی جنت تا پس او دا آمال اورست موها اورست خو ارست ارستا میراس تا وی علاکت میراسی یو سید بلن دا میراس حق اوڑی نسنگ اوڑی یو سره چه دا بلن وارس کی گی یا لکه یو زوی چه دا پلار وارس کی گی نس شرط دے ثبوت نصب ثبوتی نصب صحت نصب ثبوت نصب یو سره وی چې دا مړ زما پلان دی او د دې د اعمال کې مالی سره کوي د دې وسنګ وارث کیږي اے چې نسب صحیح وي چې واقعي په نفس الامر کې دا مدعی د میرث ارث دا د میت زیوی نو وارث دی نو لکه ثبوت ارث لپاره استحقاق ارث لپاره چې صحت نسب شرط دی نو استحقاق جنت لپاره صحت ایمان شرط دی زکه اورستموها بما كنتم تعملون علماء کرام صوفیاء عزام دیده که هده مخی و آتوی منو بیا در پر نزانا ما فی صدور من غلن دی غلن نسیش مراد ده شاول اللہ سے عبارت مدا معلومی گی آتی نها که در دل بحشتیاں می بخشد دور کنے آکی نها که در دل بحشتیاں می بخشد دور کنے اگر نه دا معلومی گی لکتا صحابه اکرام و پیمیز گی اجتحادی لغزشون و پوجی سرا چکم کینا دنیا کی وا جمل او سفین وغیر جهادون جنگونو کی دا کینا با پا جنت کی ختم شی یکونو احوانن علا سرین متقابلین یو توجی دارا خود دین خستا توجی در تبلا کن غلن اغا خفکان مراد دے چه ده انسان په مزاج کی طبعی طور سرا په اعتبار تفاوت درجات رازی زندلال خبره دو کسان دی یو صحت مند دی او یو بیمار دی طبعی طور سرا یا اللہ سنگ روغ دی زنا جوڑے وان یا یو سری سخ مال دی او بل سخ بیمار دی طبعی طور سرا شی یا اللہ او گرد سخ سمر پیسی ماز غنش دی اس جنت کی تفاوت درجات پہ اعتبار تفاوت اعمال خوشتے یو لوی محل دے ابل دیاغین لکھ کم دے تو جنت کی بد جنتی پہ ذہن کی دان رازی چو ہو دے محل دا اچت والے دے اور زمان محل کت والے دے اگا غل اگا خفکان دے یا جنت کی بد چاہ پزل کی دات خفکانونا پہ اعتبار تفاوت درجات نرازی لکه اوس استاد په دې سره کې تفاوت درجات خفقان نشته چې صفیاول کې سوګنات زول نه امناس راځي څنګه ها بما کنتم تعملون ما یو سوال بل بیا جواب دلته راغی چې لکه جنت پس ملایږي په اعمالو حدیث صحیح کې راځي چې نبی علی السلام فرمایي تاسو کې هیڅ یو سره په خپل اعمال جنت ته نشئ تللی سو په چې خدای رحمت شامل دی حدیث کیا چې مشکات کې دا حدیث دی نشئ داخله دی یو کس تاسو نه په خپل عمل سره جنت ته چا ارزو کې چې رسول الله ته وزوم په خپل عمل نشم تللی الا ان يتغمدن الله برحمت ها کې الله ما د خپل رحمت په غېږ کې چت کی حاصل د اعتراض دا دی چې قران او حدیث په مابین کې تعارض ښکار شو قران وایي چې سره جنت ته عمل زی او حدیث کې راځي چې سره جنت ته رحمت تبارک تعالی زی دا یې درې جواب دی جواب اولا حدیث کې مراد رحمت نه توحید دی او دلته د عمل نه مراد توحید دی خبر اخلاص شو حدیث کی چرازی چنشت لے جنت تا مگر پر رحمت اے توحید او جدا میں ماکانو تعملون توحید بدل تعمل توحید ات رحمت توحید جنت تا جزا رسان اللہ علیہ السلام موحب جنت تا زی اللہ تعب دے بین حاضر آئے و بین حدیث دوی متوجی علماء کرام جنت تا دی داخل دو اسباب دی یو سببی ظاہری دی اوپر سببی باطنی دی دخول جنت تی پاسو اسباب دی دوان یو سبب ظاہری دی یو سبب باطنی دی سبب باطنی رحمت اللہ او سبب ظاہری اعمال صالحہ حدیث کی رحمت سبب باطنی تشارہ شوا او قرآن کی سبب ظاہری تشارہ شوا ان نکتت الثالثہ درم جواب دا دے یو نفسی دخول فی الجنت تی ایو حصول درجات دے دخول فی الجنت سبب رحمت دے او ترقی فی الدرجات سبب اعمال دے ٹھیک شوان دیکھ سورت لیل کے تاثرے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى نفس دخول پر رحمت تباری تعالیٰ سرا اور اعمال سبب در رفع درجات. ونادى اصحاب الجنه سبحان الله او आवाज بو کی جنتیان اصحاب النار دوزخیان ہوتا او دا هغه سورت صافات کې چې بد تراشه ویرا زما یو مرګلو چې زه ګمرا کولم نو وی او حالن ته متلی راځي چې ګور کان چرته دي فرا فی سوال جهنم دې بت الله ان کې تل تر دین هغه تفصیل دار اواز بو کی جنتیان دوزخیان ہوتا ان قد وجدتم بطور توبیر آیتا سومنتا اغوا دا ان قد وجدنا ما آدنا ربنا آقا تایسل منگو موتا اغوا دا چموسا زمگا رب کری ورشتیا فحال وجدتم آیتا سومنتا ما آدنا ربکم حقا آغا چه تاثر استاس رب کری وادا رشتینی منگ سا زمگ اللہ چکم وادا کری وا منگو حق موندا تاثر چکم وادی وی موندی حقی دا بطور توبیخ دی لکه پیغمبر علیه السلام چې قلیب بنوی قلیبی بدروالو سره چې پیغمبر خبری کری وی نغم توبیخ انوی دا توبیخ دی پا دلتا خوب دوزخیان او ریخا قالو نام نفاز نام موزنون دا نام بدانوی چه او نام با او نوی حد بای توی بورتی حال وجد تو مادرم حقا نام فازنا موازن بینهم اعلان بو کیو اعلان که انکی پو میرد دوی اللعنت اللہ علی الظالمین ای الظالمان اللعنتیانو تاسو ظلم کرو پو دنیا کی شرک کرو اوست تاسو رحمت چلت مستحق که دیشن تاسو ظالمان سوک دی اللذین داخل دی یسدنان سبیل اللہ چه خلق لمن قید اللہ دیننا ویقون آئی وجا او لٹی پو دن کی کوگوالی اگر سنگا سے پیدن در کرے ایب ادخال شبہ فی دلائل توحیدی اللہ دا توحید پا دلائلوں کے شبہات پیدا کی اوم بالآخرت کافرون آخرت کے بکاف اوم بالآخرہ او دوی دا آخرت نا کافران منکر نمانگو پیجن ظالم سوک دے یا سدونا سبیل اللہ ظالم سوک دے چی دا آخرت نا منکر دے دا منکر سوک دے او دا سبیل اللہ نا منکر ان کے سوک دے چی خدا تا ظالم ویل دی او گو سورت توبہ روانو آیت 34 سلور درش یا ایو لزین آمنو انا کسیرم الاحبار والروحبان بیاکن اموال ناس بالباطل ویسد دونان سبیل اللہ معلوم شوا چه دا ظالم سوک دے منک انکر اللہ دا دننا دا ظالم منکر دا آخرت دے دا ظالم اخبار سو روحبان سو ندے حل افسد الدین الا الملوک اخبار سوء و رهبانها خدایا یہ تیرے سادہ بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری سلطانی بھی عیاری وبینهما حجاب اپما بین دوزخ اپما بین جنت حجاب دیوال بھی حجاب پردہ اے بلا مانا وبینهما فما بین دا کافر مسلمان حجاب پرده بی وال آراف رجال اپا دی آراف بی سڑی ٹھیک شوا او دا آغا دی چو کم صورت حدیث کی تاوی لو غانا صورت حدیث آیت دیار لسم گورا ویوما یوم یقوم منافقون المنافقان لذین آمنوا انظرنا نقتبس من نوركم قیل ارجو وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینهم بسور لو باب باطنه فی رحمہ فزا من قبل العذاب والآراف رجال دا قشید یارفون کلن بسیماهم پیجنبا اصحاب آراف توجہ کرنا پیجنبا اصحاب آراف هر یو لرد دوینا بسیما هم پنا خود تندو نکتا دیاد شوا نا آراف تا آراف ولی وی آراف تا آراف ولی وی وی زکوی چی یارفونا کلن بسیما هم دا یارفونا دیکھ وجه تسمید آراف تا اشاره شوا آراف تا آراف ولی وی یارفونا کلن بسیما هم اصحاب آراف جهنمیان لپی جنی پنا خود تندو آراف پہچاننے والے او دا آراف دا دوزخ او دا جنت پر منز کی دے والے او پا دی بانے بان دے آراف بانے بخلق کی جنتیانو تا بگوری دوزخیانو تا بدی گوری خونا خدری استرگ با آرولے کی گی لیکن قرآن کے صرفت تے خوا اور مہیب سیز دا سرے گوری نا پا خوخی سرا او دا سوک تی علام قرطبی اقول نقل کرے چی داغ جنتیان دی علماء صلحاء کملا او خخ خلق دی خدا دل تا آرابانی بطور تفریح والار دی خوشوی آئی داوی خوا هم یتمعون ندامانا نسے کی چی دا اچت خلق دی خو بطور تفریح والار جی لگ دوزا خیانو تا مو گوری دی خوا خو گوری بیا بزیخ بلی کمری تا علماء کرام فرمائی چی دا آراف تا آراف زکوی چی آراف هر اغزیت وی چی اغم مرتفاوی او دازیم برده دیکھ شوا او پا دی چی کم خلق والار دی نسو کو چی دا اطفال دا مشرکینو بی پلاران کافران مشرکانو او دا نابالغ مرشوی دی او دا جنتیان دی نو پا آراف علی گوانا ٹکاو والار سو کی آراف بن آغا خلق دی چی نیک آمال و بد مساوی دی دوی لگوان دلتا والار دی سو کی دین آغا خلق مراد دی چی دوی نافرمانو دا مور پلار مومنان موحدین دی خو دا مور پلار نافرمان دی بارا اقوال عدید استا بنا دو اصحاب الجنہ عرفیان بجنتیانو تاوازو کی السلام علیکم مبارک دی مبارک لیکن پروی سے سلام بمائی مبارک تے مبارک شے محل محل لم یدخلوها داخل شی بنی عرفیان جنت تا هم یتمعون عذیبتا مکی سمانا امید دے زکر جانم نخو بچیوی دی و دلتا لغن انتظار دے مشکنہ او دا انتظارم گوئے لویا مسئلہ را و ایزا صرفت افسارو افسارم او جسوا کی وارو لشی ستر کی دوی و ایزا صرفت مجول دی سوا وارو لشی دوی با پاکپل خوخی گوری نا فاللہ دی خوامو گو رہی کنا دو بس دا دوی لبس دے دا مذاب شا ایزا صرفت چی وارو لشی هاست ترگی دی تلقا صحابی نار دو دخیانو تا دوی بی ربنا لا تجلنا مال قوم الظالمین اللہ دوی سر خومنگا دیل خومنگ بچ کے اللہ اللہ اکبر ورادا صاحب العراف آواز بکی عراف والا رجالا دری دو زخیانو کے سڑو تا یعرفونم بی سیماو چی پیجنی با یوب اللہ راپنا خود تندو تو قالو دار آفیان بوی دیم خلقو تا چکم مشرکانو ما اغنانکم جمعکم فیدا در نکرتال استاسو ڈلو وما کنتم اناغسی تستکبرون چی تاسو بینکار کوئی یعنی شرکیاتو احاولائی داد آرافیانو کلام دے حق دا مؤمنینو کی او چاہتوی دوزخیانو تا اے دوزخیانو احاولائی اے دا مؤمنان اللذین اقسمتم آغا چی تاسو با قسمون خوڑل چی لا احالم اللہ برحما چی اللہ بدیر زیب رحمت کے نور کئی ادخلوا الجنه ودلت قيل مقدر دخا قيل لهم ادخلوا الجنه تاسو چې کوم خلق په مبارک وي چې دوی له جنت کې ځای نیوي قيل لهم ايل تخوي لشن زي جنتا نشته را پتا سو ان تاسو غم جن دي دوزخيان ورته سره اوس موږ سره په عذاب وې کنه سوچل چې سوچل سمګ ته څه ډوډۍ ټوکر را ورته یو بوتل دو بورا ورده سو خوش نه ونا دا اصحاب النار اصحاب النار دو دخیان باوازو کی جنتیانو تا ان افیزو علینا امر الما راتوی که پنگبانیو با او من ماردقکم اللہ دلتو من ماردقکم اللہ نمخی فیل مناسب مقدر دے زگچ ان افیزو من الما خوصا متعلق که دیشی او دے زکه چې وبد تو یو لکیږي هډوډه تو یو لکیږي نه نه معنا پکې انا فی دوار نه من الماء راتوی کې موږ باندې وب و القو مما رزقکم الله اور هغه ورځوي هغه میوه هغه شی چې الله تعالی رزق عام دی رزقکم الله ډوډه غوخه میوه هر یو شی ته رزق ویل شي دي قال دی بو ان الله حرم هما الکافرین دا سن اللہ بنکری پا کافرانو دا سوک دی اللذین اتخذو دینم لہوا و لعبا یا سو در تا دی صورت نام خبران قرآن کی لہوا و لعبا سو زیر آغل دی شپک زیر آغل دی تیک شوا کنا دو دی صورت انعام تیک شوا یو زیکی صورت قتال محمد ایو زیک صورت حدید پا دی سلور زیرنو کی لعب پا لہوا مقدم اما اول مقدم دی ځکه چې لایب د ماشومانو کار دی او ماشوم د ځان مخ کی او د ځینو کې یو دا د الله مقدم ده تیشوا ایو پان کبوت کې الله مقدم ده دې لپاره چې ته کې دنیا په دنیا په اعتبار ده او د ته چون کې دوی له توبېخ ده اتخذوا دینهم دوی نیولې د دین لهوان تماشا ولعبا او لوبې اذر فرق بین الله واللعب قد مر وفي اذانكم قد قر وغرتم الحياه الدنيا ادوك كريدي جند دنيا فاليوم ننساهم او لما لك الله وستوي هر اغسيستا لايب ار اغ لا وار اغسيستوي كتال د منفعتنا محرومك ديشو كما يا الله وار اغسيستوي چ باغيس اثر نه مرتب کیږي او لايب ار اغسيستوي چ د منفعتنا دي محرومك لکه است لو به کوي نو درس نشي کولای الله وستوي ستابه کې څه فائدہ نشته دغه مقصد نه غافل کی فال یوم ننساهم الم بده پریږدو زکه چې الله ایرینا لا یذل ربی ولا ینسا ننساهم پری بګیدو موږ دوی لرا کما نسل قایوم مازه لکه دوی رکړوا ملاقات دې راځي وما كانوا بیاتنا یشهدون اپدی سب چودی زنگ پاتنو با انکار کو ولقد جئناهم بکتاب ترغیب الی کتاب اللہ تعالی ولقد جئناهم البت تحقیق جئناهم راتل کرمنگ دویتا جئناهم راتل کرمنگ دویتا خو خیستا معنی بسکے جئناهم ورکر دمنگ دویتا بکتاب اندازی کتاب فصلناهو چمن تفصیل تفصیل سرا بیان کړی دی دغه معنا غانی مزل معنا کوم فصلنا تفصیل تفصیل سرا جدا جدا کړی دی دغه معنی امیزنا ام جدا جدا بیان کړی دی دغه حلال د حرامونه فصلنا او جدا کړی دی موږ دغه مسائل د عقاید صحیح او د باطلونه او چې دا دریوار ترجمه تو کې نو سورت انعام د پجیر کې راغی فصلناه بیننا معانیه من دای معنی بیان کړی دی یو میزنا حلاله من حرامه حلاله و حرامه حلال و حرام جدا کړی دی بیننا اوزحنا العقائد الصحیحه من الباطله او سیاقی دی د باطل نه جدا کړی دی او سورت انعام پکې راغی او دې په سورت عراف هم پکې راغی علا علم فعلم اخبر سرا یو یا علا علم سرد علمنا تبیوی حق علا علم حتی یعرفه من تدبر فیه او بے پیجنی کہ چرتا تدبر پا دیکی اوکا خودن اپا دیکی بیان دید زلالتنا و رحمتن اپا دیکی نجات پیدا عذابوننا بے قوم یؤمنون خواب نشدا عام د چې رجال یو کې رجال ذکر چې نصاب کې براشي تا خیال نه ورته چې عرب کې باندې نصاب یو کې نه قرآن کې نشته نور د نشته نو بس دې کنه تا خیال نه ها هغه عالم امام شعبی سورت النمل کې واقع ده مزل لیکل ده چا ورته تاسو کو چې اسلمت مع سليمان لله رب العالمین ودا بالقص وعد سليمان عليه السلام سره شو کې نو شوه اغیوت انتا قول اللہ و اسلم تو دا خدای فیصلہ پا اسلم تو ختم شوی دا دینا مخی دا وعدو دا کوئی دین ذکر نشتے بس قرآنی و عالت آرات رجالن دین اور بزین اور ذکر نشتے ها دمر کتابون لکی چھ عام خبر دی آل حسیان غصات چھ آمال بد اور خوب مساوی بی خبر اخلاص ہو او دې مدا چې احکامات کې ټول رجال سدي مخاطب دي نساء خو دایي تعبیر دي کنه یار قران خدا کا بیان نه کنه ها علی علم هدن هدن بیان من الضلال ورحما انجات من العذاب لقوم یؤمنون او تفسیر سمرقندی خی معنی کې ای ولقد جئناهم بکتاب اکرمناهم بالقران ما داخلت عزت من کړ دي اکرمناهم بالقران عزت من کړی می دی پهلم د قران تخفیف حال ينزلون انتظار نکي داخلت الا تعویله مگر عاقبت انکار دي تعویل عاقبت انکار ده قران یوم یاتی تاویلو هغه چرشی عاقبت انجام ده عمل دودی نو بی اخر نسو چې چایر کړو قران من قبل په دنیا کې قد جاءت رسول ربنا بالحق راغ الانبیاء کرام ته په حق سره حالنا من شفا اشته سو شفارسی فشفو لنا چې موږ له شفارسو کې او کنین اون ردو یاد مو دنیا ته واپس کړو فنا عمل غیر الذي كنا نعمل موږ به عمل کو سوا دا عمل چې دنیا کوم کو عمل کې وجه چینج کو عمل به چینج کو ای عمل به بدل کو تبديل وراول خو موږ له خود دنیا ته له مولات خورا کی او جواب نشته جواب چاته دی جواب ول فاتر ور کوي خو په صورت فاتر کې ذکر کړی دی او ګورا جواب د فاتر په صورت فاتر کې آیت نمبر 37 و دیشم وهم یسترخون فی آچی بوی اوی بربنا اے اللہ آخر جنا من اوباسا نعمل صالحا چاملو کنیک غیر دی کننا نعمل اللہ بی اولم نعمل کم ایماتا کو کد عمر نو در کرے ما اغا مقدار یتذکر فی من تذکر و جاءکم النذیر او تازخو نذیر را غلو اللہ واللہ قد خسروا انفسهم تيسر تاوان كاتل دي اقبل نفسنا وظل عنهم او رقب شد دوينا ما كانوا يفترون آغا عقائد چو دوين دزان جور کروي آغا معبودان باطلا چو دوين جور کرو ان ربكم دعوة نمبر تي درهم دعوة سا علكا مختار واقدار بكل عالم يو الله دي عالم الغيب يو الله دي اغه یو نه حاجتونه غواړې بس دواړه اتنه په تفریقه عالم الغیب واقدار متصرف د عالم اک الله دې اک یو الله دې نو سو او دوه تزرع و خفیا اغه نه خپل حاجت غواړې زدا ترجمه کومه تر اغه 58 نمبر آیته پورې بیا په دې آیت کې دوه مسلې ز بیانو ما یو مسله استوا ایو مسله دعا اول ترجمه وکم بیا مسله بیانو ان ربكم الله بشكر استاسو الله دې الذي غزات خلق السماوات والارض چاي پیدا کړ اسمان نظم کې په سته تيام پشپګ راځو کې بس اپي اوسري وي چاي وخت کې عمر اسکو مې دوا دارو دې څنګه وي ته تاسو ني معلوم راته خو مقدار درزه معلومو کړه اعتراض ختم په سته تيام پشپګ راځو کې الکه کې توه رز مقدار خو سوي فلیل نهار سره دې په نور اسکو مې دې اغه وخت مقدار څنګه معلوم شو دا نو رسوګ مې خو طالب پاره حساب دی رب دې پاره خو بغیر دې نه معلوم دی خبر خلاص ولا یا په ستت ایام پغش پد اوقاتو کې چې مقدر په مقدار د ایام اوس د دنیا سره دا توجی شو لکه مخکې توجی د قران سره سنت سره نهایت مناسب ده ځکه چې تاسو بیا حدیث وای الله کریم چې الله الله ولالم کو موټه پڑھنای الله تتا سبحان علم حدیث ولسته کی ذکر حدیث وے ولک جمعہ افضل ایام دے ذکر کہ آدم پیدا شوی او بیا د لوی لوی مسلی تیشو کنا آغاز د سنه شې سبت خالی و نور ټول ټول کې کار شوی دی فیست ته ایام ثم استوى علی العرش بیا الله برابر شو پارش باندې دا سی برابر ایدل چگه مناسبو دیگه دا شان موافق استوال العرش برابر شو پارش ما دا سی برابری چو دیگه شان سلیب دی بس علماء دو ترجمی یاد کئی او بیا نور زبتات تفاصیل خیمه استوال العرش دا دا اسماع صفاتو ندی دا دا متشابهاتو ندی اغا متشابهات معنا معلوم دا کیفیت مجهول دی او تا ته کم تفسیر نو مواخلمه نو تو خاصی ناخلی نو یا طولو تفسیر لکل دی ایشوا تفسیر علمانی که دا قول شتے مزاری کشتے قرطبی کشتے سمرقندی کشتے تردی چال برحان فی علوم القرآن کشتے ایشوا ایدیب ایسراج المنیر کیوں شتے اب دی طولو تفاسیرو کی خطیب شربین دی طولو کتابو نو کشتے و دا قول امام مالک تا منصوب دی اور علامہ قرطبی چ دا امام مالک وی ام سلمین هم تپوس شو زا ام سلمین تا منصوب کن خغطا خبر شو امام مالک ناس ترور یو زکی یو سره راغی امام مالک ته وی چې دایته ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى على العرش. امام مالک ته چې کیف استوى على العرش. امام مالک فاطرق راسو سره داسې کاته خو ته داسې کاه ودو بشي سره داسې کاته چراغ فاق نو بس ناسا پا دا جسم طول خولی خولیش. اللہ اکبر جسم طول خولیش. بیایو کرد سائل چرت ری وی آغا جی آغا سیده وی الاستواء معلوم والکیف مجهول والایمان بهی واجب والسوال عنه بدعت وما اراک الا ظالم. و بعض کتابونو کرا دی الاستواء غیر معقول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعه وما راك الا ظال. استواء معنا معلوم ده کیفیت معلوم نه ده کیفیت مجهول ده یا معنا معلوم کیفیت غیر معقول ایمان په واجب سوال ده کیفیت نه بدعت وما راك الا ظال او کته تاسو کیف معلومول ده کیفیت ته گمراه او بیا شاګران ته غوږ نیول سي بارک دیکھ شوا دیکھئے دا سلف الصالحین سلف الصالحین آغی دا نظریہ و عقیدہ دا لکہ ما در تاغ سوٹ مائدہ کی ویلو بل یدا مبسوط تان مالے امرو کما امر اللہ بس تیر کہے چی سنگا اللہ ویلی دی وی بس استوال العرش اللہ پرش مستویش بس سنگا بس بس ما تو پتہ دیشتی بس امرو کما امر الله بس تیر کچ څنګه الله ویل دي مخک مزید بحث پکې مکوا او دا مسلک ته چا دي دا د سلف دي او په سلف کې الله م بغوي دي ان دې دې دا لیکل دي او کدا چا په شان لیکل نو خیر ده پروا نشته. فمال سنه یقولون الاستواء للعرش صفه لله تعالی بلا كيف يجب على الرجل الايمان به ويكل العلم فيه لله عز وجل. استواء على العرش صفت باری تعالی بلا كيف ده یعنی كيفیت ورته نه وای واجب ده په یو سری چې پای ایمان راوري او دغه علم الله ته حواله کی. وصال رجل مالک ابن انس الرحمن على العرش استوى كيف فاطرق راس منيا وعلاه الرحزا خلی پراله سبحانه الاستواء غیر مجهول والكيف غیر معقول والایمان بی واجب وصالا نبدا وما ظنك الا ظالم. تیک شوا بیا وکی دا وروی ان سفیان السوری والاوزائی والیس بن سعد وسفیان بن عیینا وعبدالله بن مبارک وغیرهم من علماء سنت فی هذه الآیات التي جاءت في صفات المتشابهات امروها كما جاءت بلا كيف امروها كما جاءت بلا بس دا ټول علماء کرام وی داسی روان کئ داسی اوچلوی چې څنګه قران کې ویل دي او بلا کیفن اور کیفیت زمو پورا صاحب ابن کثیر صاحب بس دا ما څخه دا دریم جل شه اسی دا په دې سرو تفاسیر ابن کثیر کې دا دریم جل کې راځي دا دریم جل 383 خو بس دری اطلان دی ګورا ويديدک دی و انما نسلک فی هذا المقام مذهب السلف الصالح مالک والاوزاعی والسوری والیس ابن سعد والشافعی واحمد وساق ابن راوی وغیرهم من ائمه المسلمین قدیما وحدیثا وهو امرارها توجه کرو وهو امرارها لستل دی آیتن دی ها کما جات من غیر تکییف ولا تشبیه ولا تعطیل نبوی چ اللہ مستوی علی العرش ندی دا تعطیل دی کته مستوی علی العرش ندی نو دا سوی نفی شوا اکر توی چه مستوی علی العرش دے که استیوائی فلان علی سریرن نو دا تشبیح شوا چه سنگا نفی حق کفر دے نو دا رنگی تشبیح مخلوق سرور کلم کفر دے پانس کوشی توجہ ہے من غیر تکییف استیواء علی العرش بمانی خو بغیر دا کیفیتنا ولا تشبیح او مشابات بچا سر نور کے ولا تعطیل وزائر المتبائل لازان المشبهین مرفی اللہ تعالی لیسا کمیسنی شیعون بیاخر کے لکی وی دا امام ابو امام بخاری استاد نعیم ابن حماد اغه من شبه الله بخلقه توجه کرو من شبه الله بخلقه کفرا ومن جهدا ما وصف الله به نفسه فقد كفرا کته استوا تشبیه مخلوق سره ورکه هم کفر دی او کته الله چې کوم ځان خپل صفت په استوا العرش بیان کړی او ته دین انکار کوي نو فقد کفرا وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه او چې الله څنګه بیان کړی پای کې تشبیه نشته ده مصلحت دا اس مسئلی توقینا امام زدر در کتابو نخیمہ امام رازی پتی خستہ بحث کر دے امام رازی کچال رازی ناگی دیر خستہ بحث کر دے اور بیاد تحقیق معلوم کی کیوی دی آگی مرزی او کچال دیر امام رازی نی نو تفسیر خازن دی امام رازی طول خبر نقل کر دی مکمل چی سنگ امام رازی کا خپل تفسیر کے کم انداز ذکر کر دے بغین ہی پاک انداز سر تفسیر خازن ذکر کر دے آئی حاصل دقا دے مسلک سلف ترک پخپل حال مذہب ثانی علماء قفال بھائی مشرے و قفال علم دے اغوی تاویل بکو سنگ تاویل وکچا تاویل کرے دا غدا دے عربو دستور داو چې استوا علی العرش دا کنایه و کمال قدرت او کمال سلطنت نه او چې چا به سل عرشو نو معنی به دی ملک او حکومت ناقص شه سل عرشو ای عرش مات شه معنی حکومت ختم شه حکومت بیکار دی استوا عرشو ای حکومت تام دی استوا علی العرش اوس مونږ چې معنی کو غالب شه عرش باندې مناسب د خپل شان دا تعویل شو او دې ته امام رازی وی کی چا دا سے تعویل وکړه دا حق اور ثواب دے ٹھیک شو زما شیخ با بیا اخر کی بوډا نو دمر تحقیق به نه کو اول به کو بیا به نه کو اغه به وی جو جمله وا امام رازی لیکلا وای استوا چې چرته قران کې راغل دے نو قران په خپل د استوا تفسیر کړی دے ما توکل ازمان ثم استوى على العرش واجب اختیار ځان څخه یخی دی اچاته نه دی حواله کړی واجب اختیار ځان څخه دی چاته حواله کړی ولی ګور سورتی یونس دریم آیت سورتی سجده کې سراج استوى على العرش یدبر الامر استوى على العرش یدبر الامر او دیم لیکي چې استوى على العرش تدبیر الامر دا د استوا ترجمه ده چې چرته استوا راغل دی نو قران دغه ترجمه کړی ده حضرت بیا ویما خدای ما ته حاصل بیان کړ دا تفسیر خازن دی حضرت اصل ما څخه شته زه ته اصل خبره کوم دا صفحه ده 115 او دا جلد 12 د 14 د دې وګت باس کین اخر کې وای فسبته بمجموع هذه الدلائل العقليه والنقلية أنه لا يمكن حمل قولي تعالى ثم استوى على العرش على الجلوس والاستقرار وشغل المكان والهيص ما سمرة تحقيقك استوى على العرش نمراد جلوس باني بنا حمل كي استقرار باني بنا حمل كي ويو جهت بنا حمل كي شغل مكان باني بنا حمل كي ها وإن ده هذا حسن العلماء الراسخين مذهباني الأولو اغداج ان نقطع بكون تعالى متعالي عن المكان والجهة ولا نخوز في تاويل آتي على التفصيل بل نفوض علمها الى الله تعالى نقول ما هذا ترجمه يقول اور بياوي وهذا المذب هو الذي نختاره ونقول به ونعتمد عليه بس تاويل مكة بس دقا سپريه دا داوي زغور قوم زما فقط زما بيتمار دي بياوي والقول الثاني ان نخوض في تاويل على التفصيل چمون دي استوال عرش تاويلو کو ففي قولان ملخصان مختصر قول یو پا کدان دے چما دکل قفار العرش في كلام هو السرير الذي يجلس على الملوك ثم جعل عرش کناتا نفس الملک. عرش خو سریر الملک ته وای, خو بیا عربو په اصطلاح کې نفس ملک بادشاہ ته وای. نو استوا علی العرش مان داشوا چې کامل د اقتدار دی هغه. صلی عرشو اے نقصا, واستوا عرشو اے کامل د بادشاہ دی. منو استوا علی العرش مان سشوا دغه عرش کامل دی, اے دغه بادشاہ کامل ده. یی نظام عالم خود به خود چلا رہا ہے, کسی کے حوالے نہیں. کیا بیا په صفحه 116 کې لیکي وچې دا ټول خبرې وکي. استوا علی العرش اے حاصل له تدبیر المخلوقات علی ما شاء و اراده, فکان ثم استوا علی العرش فقل يدبر الامر جلا مجرى التفسير. خبر اخلاص شو دا دې تفصیل شو او دې خسته به حاصل کړې حاصل باندې پوښي. استوا علی العرش امر کما امر الله, او کې تعویل کړي نو استوا علی العرش عرش وی سریر الملک تا دیکھ شوا. استوا علی العرش اس کے نائشو دا سنا دا سنا دا ملک تامنا اقتدار تامنا. ثم استوا علی العرش بیا دغی باشی تام دا, بس باشی مکمل دا, باشی تام دا. اے سنگا یخشی اللیل تفصیل شروع بگنا سنگا مستوی علی العرش دے یخشی اللیل نارا پتویش پا اے پٹویش پا پرا جی رگ پٹئی پشپا دن دے حضر دے یوکسی لیل نارا پٹئی پشپی را دے لرا او پٹئی پرا دیش پی لرا یطلبو حسیسا چو طلب کی داریو دیو بل حسیسا پتیزے وشمس والقمر نور اسپوگمائے ونجوم استوری مسخراتم بی امری تابع کرے شیدی پوکم داللہ سرا علا خبردار شبیدار لو الخلق اے پی اختیار کے پیدا کل دا مخلوق والامرو اختیار دا مخلوق تبارک اللہ رب العالمین برکت والا اللہ دے چرب دا کل مخلوق دے علا لو الخلق والامر. ابن جریر روایت تے او دیدہ کی ابن کثیر نقل کرے او دا ماسخ دیدہ صفحہ دا 384 قبض دی آتلان دی علا علو الخلق والعمر. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکتہ یاد کا حدیث فرمائے نبی احسان ہر اغچا چی صفت اللہ انکر فاغ عمل چی دیکھ کرے ہو او دخپل ذان صفت یو کر فقط کفرن انکار یو کر اللہ دی توحید نا تال خود پا دی او کار توفیق را کرو تا دانو چی الحمدللہ دوڑے دی اخوڑا تا دانو چی الحمدللہ اللہ میرا بانو سنگر آربان دوڑے اخرولا تا منی کنی سنگا می دوڑای خور لپا خوند خوند دستا کمال نو تا کفران نعمتو کم. ومن زاما دا ابن کثیر لکھا ومن زاما او چه چا دا عقیدی ان اللہ جعل للعباد من الامر شیئا چلا فلک پا کارونو کی مخلوق لسی سور کرده یا سوک نائب کرده فقد کفر بما انزل الله على انبیائه لقولی تعالی لا لو الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. مسئلہ شوا او دا ابن جریر روایت تے اور ابن کثیر روایت تے مسئلہ حل شوا. یو نکتہ در تخیم اکثر تفاسیر لکلی دی کہ او سرید خلق اور امر کی فرق کی نہ کافر دے علا علو الخلق والامر خلق اور امر کی کسو فرق کی نہ کافر کی. یو روایت تے دپائی بانے اشکال دے سڑے پہ پوچھ گئے نا دیر تفاصیل نکل دے خدا تفصیل دے سمرقندی کرے لے حنفیان دو قرآن لوی خدمت کرے لے دا صفحہ دیدی 4547 گورا خلق پیدائش توی او دل توی امر قرآن توی خلق پیدائش توی اور امر قرآن توی دیوی الخلق هو الخلق والامر هو القرآن وهو کلام اللہ وليس بمخلوق ولا هو باین منه خلق خلق ته پیداش ته وي امر نه مراد قران دی نو چې امر قران شو نو قران ته چې مخلوق نه کافر کی یا څه کنا دا تفصیل سورته اعراف باندې څه لیکل دي اتعال الخلق والامر الله الذي خلق پیدا کول والامر اختیار د مخلوق تبارک الله رب العالمین برکت والا الله دې چرته مخلوقات دې ادعو امر ادعوه رامل کوي الله پاک ادعو بلای الله پاک غوړ دغه نه حاجتونه تضرعا ارکان د دعا دودي تضرعا عاجز سرا وخفيا او آیستا ان اولای بالمعتدین الله نو خو یغسوق چې د حد نه اعتدا او د حد نه زیادت کوي اعتدا څه ته وای یا خدا چې ته د خپل استحقاق نه بر یو شی وغواړي لکه حدیث کې راځي یو سره ناستو صحابي او دغه بچی دعا غوښته او بچی وی اے الله اگر جنت کې د خی طرف ته چسپینه مانې د مال راکې الله مني اسالک القصر الابيض عن يمين الجنه الله تعالی غوړم اگر سپینه مانې چې د جنت په خی طرف ته دې پلان دې ته بچیا اعتدا په دعا کې مکو کنا تاسو خبر چې سپینه مانې دې چا ده انبیاو درجه غواړي د انبیاو بلډنګ غواړي لایق بل معتدین دا معنی شو چې د حد نه متجاوز په دعا کې خپل د استحقاق نه بره یو شی غواړي دیو معنی چې تمام اکثر علماو کړی دا او هغه منقول د ابن جریج دا المعتدین الرافین اصواتهم فی الدعاء هغه خلک چې په دعا کې आवाज اوچتای که سره دعا غواړي او په دعا کې आवाज اوچتای اے په جار سره دعا غواړي دا بدعت ده عند الجمهور اپ دې باندې تفاسیر ډېر خستواس کړي دا بل آیت یې باندې ولا تفسدوا فی الارض او فساد مکه په دې ځمکه بعد اصلاحها پس اصلاح د ځمکه نه چې ځمکه اصلاح شي د په توحید سره بیا په کې فساد مکوای ودو خوفا الله رحمت کوي په یاره وتما په مد رحمت مخ کی آیت کې ارکان د دعا او تضرعا عاجزی وخفیا او رو اوس دې دې کې شرایط ته دعا دي دعا غواړان خوفا په یاره سره وتما په مد قبولیت په مد رحمت سره ان رحمت الله بشکر رحمت الله چې قریب من المحسنین نزدې دې نیکو کار وتا محسنین هغه چاته چې هستا عمل کوون کې دي لفظي باس رحمت الله قریب وای رحمت کو مؤنس دي نو قریبتن پکارو چې موافقت تر رحمت سره راغله ان رحمت الله قریب اے قریبتن پکارو او دلته قریب راوړو دا ولې یو جواب دی چې دا رحمت مؤنس دي خدا مؤنس غیر حقیقی دي او مؤنس غیر حقیقی دي پارا صفت مذکر رات نشي نو قریب صحیح شه القول الثانی چې دا رحمت په معنی د رحم دي رحمت په معنی د رحم دي او رحم مذکر دي نو قریب صفت صحیح شه درېمه توجیه دادا چې دا قریب موصوف مقدر دي شیئون دي ان رحمت الله شیئون قریب الله رحمت نزدې شه دي اے سلوما نقطا دا قریبون مذکر راوڑا دیل پارا چه دا متصل دے اسم اللہ سرا اور اللہ اغزات تے چرا صفاتو دا انوسیت نمبر لکا علامہ اللہ تنشویل ہے اگرچہ علامہ کو کثیر العلم توئی لیکن اللہ تب علامہ نو اسو یادب دے جگہ دیکھ علامہ کے داتا دتا نیستا کچر دل تم قریبتن راغلے رے نمخ کی اسم الہی ذکر دے د اسم الہی د ادب دی وجنا قریبتن قریبن تا مقدر اکرا نو قریبن شا گاون گرے دا اسم باری تعالی معلوم شوا کہ دا لفظ قریب اسم اللہ تا پا قرب سرم موانسان دے تی خارج شا ساکت شا نظیم کی یو بندہ دا اللہ کتاب وی نخلے والا پا صفات رجولت مانی موصوف کی نربتن نجوڑ کی لکه قریبتون نتیق ورزی دلی دا نو چې قران دیوي د تانه بم تیو ورزيږي چې تیو ورزي دا نو فحول من الرجال نربه د مجور شي الله اکبر قریب من المحسنين لا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها توجيهات امام سمرقندی معنی کوي لا تفسدوا في الارض الا تخرب المساجد فساد مکر پدیز مکا پس اسلانا الا تخرب المساجد بترک الجماعات جماعتونا مخراب ہوئے فپری خودلو دموزونو سرا اس کی جماعت تی جور کری او موز بکی نکی جماعت خراب دی او چی جماعت تی زور وی او چی جماعت موز گزارام سر ڈکی جماعت آباد دی کوئیالا نوری خبری در توکم ها دا جامع الفوائد بدائع الفوائد لکلی دی درم جل او صفحہ نمبر 14 کے معنی یاد رکھا لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها فساد سدے پزمکا اصلاح سدا لا تفسدوا فی المعاصی ودعا الی غیر طاعت اللہ بعد اصلاح اللہ ایاها کلچ اللہ دی ازمک اصلاح پا قرآن و سنت کرے دا او دی انبیاء پا بیست کرے دا فساد مکوی پا گناونو او ودعا الی غیر طاعت اللہ اید شرک خبری بیا بلا مانکی فا ان عبادت غیر اللہ ودعوت الی غیره وشرک وعظم فساد الارض لوی فساد دے او بالجملہ فشرکو ودعوت الی غیر اللہ اقامت معبود غیرہو و مطاع متبع غیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم آزم الفساد ہے اے توحید پر خودل او شرک کول دا پیغمبر اتباع پر خودل اور بدعات کول دا پزمکہ کے دا طول فساد دن اللہ فساد ہے جل نمبر 3 صفحہ نمبر 14 او کدانی نو دا خازن دے او دا خازن خزانہ بدر تو ایمان او دین آشنا باز کر دے واقعی خازن دے اللہ دا صفحہ نماز کا 211 جل نمبر 2 ولا تسدوا ایوہ الناس بالمعاصی والکفر والدعاء الی غیر اللہ فساد مکر پا دزمکر پا گناہون سرا فکفر سرا پا بدات سرا بیاوی ولا تسدوا فی الارض شیئا بعد ان اصلاح اللہ تعالی اے فساد ستوی وی داخل دی اطلاف النفس بالقتل پا دزمکر کی کسو قتل کی ادا فساد دے وافساد عبقت بعض الاعضاء کہ یو سرے دی چان اللہ سخ پا غسکی بلا حدود شریعہ کنا ردام فساد دے وافساد المال بالغصب والسرقا پردے مال فزور اغسطل یا اغلا کول دا فساد دے واخذه من الغیر او مال دا پردے اغسطل بوجوه الحیل او پا طریقو دا حیلو سرا فچلونو سرا لکه هیل اسقاط شو یا نور چلون اشلل دا فساد دے و افساد الادیان بالکفر و اعتقاد البدای والاهواء المزلہ او کفر اختیار اول یا اعتقاد دا بداتو او دا خواہشات نفسانیو پیدا کول و افساد الانصاب نسب بربادول بالاقدام علی الزنا بدکاری کول و افساد العقول بسبب شرب المسکر اور عقل خرابول پا شرابو او پا دی نشاور سنو سرا ٹک شوا دیوی لئن المصالح المعتبر فی الدنیا یاز الخمسا حاصل بانی پوش وی فساد سوی قتل لا تن فی الارض قتل مکوائی لا تن فی الارض دچالا سقی مغصا وی لا تن فی الارض گناونا مکوائی لا تن فی الارض اللہ دا قانون نسوا دا بلچا قانون ممانے لا تفسدو فی الارض شرک و بدعت مکوائی تیک شوا دا طول لا تن فی الارض حیلی مکوائی دا خلق و معلوم تا وہو اللذی یرسل ریاہا اس چونکہ وقت کم دے اب دی دعا بانے تاستو زہوالی با پشکو ما زدہ آیت خلاص کما نو انشاءاللہ بیا مجھ نرسو حوالی پشکو او کے پاک دیشو جو پاک دیشو وہو اللذی یرسل ریاہ اللہ ذات اچرالی گیا واغانے بشرم بین یدی رحمہ زیر ورکہ ان کی دا واغانے مخد اللہ در رحمتنا چی باران دے باران نمخ کے اللہ در رحمت واغانے لگی حتی تردی ذاق اللہ صحابہ چوچٹی کی دا سلیائے دا دا واګانی صحابن ورزلرا شقالن درنو درنو لرا سقناه لبلد ميت نبوزمنګه دا اغزمکی اوچتا الله ورز راشی سلی ورته هوا ورته لاندې کو او بس بدا پر روانې کو زایو افلان کی زیت زای فانزلنا بالماء بیا ورومګه په دزمک باندې باران فخرجنا به بیا وباسمنګ په سود باران من کل ثمرات من کل ثمرات سمانه من راغل لغا ذکر چه کل ثمرات په جنت کی په دنیا کې من کل ثمرات ده دا کل ثمرات نه من ده واما کل اغب غلطی خواه من ده خواه من تبیز دی پاره ده نو طولی میوی بدل پا جنت کی ملاوی گی آپ دنیا کی ده جنت بازی میوی اے کیلا اے من کل سمرات وکذالکا نخرج الموتا چه سنگا باران سرا کل بنجر عبادو نخرج الموتا نمڑی جندی کو لالکم تذکرون چه نسیت واقع ده اللہ اس بات تا قیامت و شفا سبان دی پا احیاء دا ارض بعد الموت اللہ کا مرزم کپ باران جوندی کوما او تی منی استا مشاہده دا بچه تاس مرچه نمب دی جوندی کما اگر تاس گرانو ندا والبلد طیب اغزمکا خوگا کل خوب زمکا خوگا اغزمکا چی قابل دا فصل و زراد تا یخرجو نباتو داو باس یخبل گیا بند ربی دلا پا حکم والذي خبص هغه کله چې هغه خور ناکوي هغه زمکه خور هغه زمکه چې خوروي خبص چې خوروي هغه زمکه چې خوروي لا يخرجو نو باسي یو شي الا نکدا مگر بوټه بیکار کذالک نصرف الايات لقوم يشكرون وګوره باران وريږي زمکه په آبادیږي نو قران بیانېږي روحونه په آبادیږي بیا ساته یار باران وریگی لاندې پزمکه باندې او باران عام وریگی پزمکه په دوه قسمه ده یو خوګزمکه ده او ګلم را وباسي غلی فصلونه یو خورزمکه ده الا نکدا هسه ازغی خریری او بیفیدی اور فضل شه قرآن مثال ده باران دی باران په هر چا وریگی کته انسانان په دوه قسمه دي خواګه انسانان انابت والا چا په ځکه د قرآن سره مینه ده چاپ زکی قرآن سر شوق دے نو اگر یخرجو نباتهو اگر پی ایمان راوری عمل پی کئی و داغی اگر سبزا داغی شنو داغی گولون پا اعمال صورت کی خارج او چکر دا قرآن پاک پا خورناک ازمکی بانی راوزی راغے باران قرآن پاک اے منکر منافق نو داغی دزن نوزی الا نکی دا مگر خلاف دا قرآن ایا ساتی لولین بوٹے دے باران که در لطافت طبعش خلاف نیست از باغ لال روید از شور و بوم خس باران خوری که کنه پار سوانده خو خوگزم که گل نو باسی خورانا کسوی خریری قرآن بیانیگی اور انابت والا عمل که غیر انابت در قرآن بخالفت که وی زمینی شور سنبل برنی حارت درو تهمه عمل زائی مگردا الله الله زمین شور سنبل برنی آرد درو تخمی عمل زائی مگردہ خورناک از مکی خورناکا اگا چکم تخم ورطو ورده اگا نو باسی پاک اخپل تخم مخراب ہوا معلوم شو چی علم اگا چاہتا ورکوا چی پا چاکی انابت وی او چاکی دا علم قدر وی چاکی دا قرآن قدر وی دیو انشاءاللہ مزدرستو ادو ربکم تزرو انبانی با سچ چلتے چلتے اسو دلائل بدر تو بیان کر انه لا يحب المعتدين او عبارت جماعت طويل حلال الخلق والامر باندي ابن عيينوي الخلق بین الخلق والامر فرق خلق اور امر چه دے دیکھ فرق دے من جمع بین اما فقد کفرا خلق اور امر کی فرق دے من جمع بین اما فقد کفرا چاچے خلق اور امر دوار یو اگنل ما کافر تفاسیرو کې زه په دې داسې اختصار سره خبر لیکل نه بین الخلق والامر فرق یا فرق بین الخلق والامر خلق او د امر په منځ کې فرق دی من جمع بینهما فقط کفرا چا چې خلق او امر ته یو وي کافر شو امر فیصله ده الله ده او خلق مخلوق دی خلق سره مخلوق دی خالق مخلوق چې چا یو کو جو کافر کی علامہ سمرقندی چې کوم خبره کوي ناغادر وسنی دا او چې دا امر په معنی د قران دی نو خلق او امر کې فرق دی خلق مخلوق دی امر غیر مخلوق دی من جمع بینما فقط کفرا اس مسئلہ سانا دا یا څنګه تاسو سامي د زرغو نیوینې ته په پوښتنه کې تا پوښتنه کومه تاسو مات کوم نه خلق او امر کې فرق دی من جما بینه فقط کفر سمرقندی چې کوم عبادت کوي مزدار دی خلق په معنی د مخلوق دی امر په معنی د قران دی نو خلق مخلوق او قران چې څوک یو کی اے قران ته څوک مخلوق وي نو کافر کی دعا مسلح و ادو ربکم تضرعا و خفیہ انہو لا يحب الموتدین بے شک اللہ پاک نخوخی اغا چال را چاہی حد نتجاوز کے ان کی دیں دیکھ مادر تیوی چھ دعا دو ارکان دا دعا دی دو ارکان دا دعا دی یو دے تضرعن عاجزی او بل دے خفیتن خفیا بمانا دا پٹ رو پا پٹا آئستا اور بیارستو شرائط تا دعا ذکرو ورغسو ودو خوفا و طمعا اللہ نسوال پا امید او پا یرے کوئے اگر شرائط دعا وقتل عجز دے او دا یو فعل محمود دی چې الله نو سوال وکي مخلوق نه حاجت غوښتل بغیر د اسباب نه کفر او شرک دی بس یو مسله درته بیانوم چې دعا اهمیت خو تاسو ته معلوم دی او بیا چې خبر وکړو ان شاء الله خدا دعا کی لا سوچا تولشتے او کنشتے او دعا بعد الفرائشتے او کنشتے اور کیفیت تا دعا چ آیا دا جہرن پکار دا او کدا سرن پکار دا دا سو مسئلی دی نو اس وقت چونکہ کم دے صرف دلائلو حوالجاتو باندتا مسئلہ خیمہ مشکا شریف جلد اول 77 صفحہ دا چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو صحابی تویلو چکلت موزو کے بسم تقنی یدے کا رافن الاللہ موز نفس تخب اللہ سوچت کا اور اللہ نسوالو کا اور کچرتا موزو کا اور موز نفس تد اللہ سوچت نکا دعا دیو نگوختا مستادا عمل عبادت خدا جن دے 77 صفوا د مشکات شریف تدریب الراوی په دویم جل کې 260 صفلا او 40 غزما زړه مسلې نه کې 180 دا نسخو فرض دی 260 دا خو چې ما څخه بل نسخه دا کې 180 صفحه دا کہ چاچر 180 نا رخدا دا در زور کتاب دے دیوی احادیث بانے بحث کی ومنہما تواتر ماناو کا احادیث رف الیدین فی الدعا بعضی روایت متواتر دی پا تواتر معنوی سرا لکا اگا احادیث چپا دعا کرا گلی دی نبی علیہ السلام دعا وقت دا او پا دعا کی تقریبا نحو 100 حدیثن فی رفع یدیه فی الدعا 100 احادیث تقریبا داسشته چې پاره کې دعا په حالت کې لاس اوچتول پکار دي. نفس دعا کې لاس اوچتول خبره کوم چې موږ په نماز نه پسته دعا کې لاس اوچتول شته. تفسیر قرطبی هغه ذکر کوي په دې مقام کې صفحہ 224 جلد سابع کے لکھی. واختلف العلماء فی رفع الیدین بیاوی ورویا جواز رفع انجمات من الصحابة والتابعین. رفع دعا کی لاس اچھا تول دیر صحابہ کرامنا او دیر تابعیننا ثابت ادا چھ دعا کی لاس اچھت کا. روح المانی اتم جل صفحہ 140 وذکروا للدعاء آدابا کثیرہ. دا دعا دیر آداب دی. یو پک داد چل کون علی طہارت دیر استقبال دا قبلی بیا دزرت خلی دا شواغلنا او افتتاح شروع اور اختتام پر درود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورف الیدین نحو السماء او اسمان طرف تا لاس اچت کا. رولمانی ذکر کی دعا کے لاس اچتو رشتے. فتاوی مصریہ دائیو فتاوی دا او اس چونکہ دا وقت دیر کم دے نو روایتو نا دیر شیری او دا تون لبیا ما تخریجم کر دیں دیواتون سے کہ فلان کیجئے کہ نبی اسلام دعا وقت ہے فلان کیجئے کہ اب یہاں مار تخریج کے لکھا بخاری 630 بخاری 619 مسلم 313 اور مسلم 113 بیا مسلم جلد ثانی 93 مشکات 564 اور دارنگ مسلم جلد اول 293 دار واتون دی ذکر کر دی مار تخریج وقت کر دی بآخر کے دے لکی پہ صفحہ 162 وبالجملہ فاذا هو الرفع الذي استفادت بالاحاديث وعليه الائمه والمسلمون من زمن نبيهم الى هذا التاريخ. دعا کے لاس اچتول شتے اور دیر شی روایت نے اور بیا فتاوی کبری جلد اول 159 صفحہ ائی ذکر کئی چ دعا کے لاس اچتول شتا نے مسئلہ ذہن تو خبر قرآن لکھا نا تقریبا دیر کتابوں نے لکھی فتح الملہم اختصار کو مزد چونکہ وقت دیر کم دے 175 اور 177 صفحہ دا فتح الملہم او دا جلد دیم دے 174-175 آخر کی راضی وأخرج طبري من رواية جعفر بن محمد قال الدعاء بعد المكتوبة أفضل من الدعاء بعد النافلة كفن المكتوبة على النافلة. دعاء پس تفرض مزنا غردا دعاقي دعاء نچه پس نفل نغفته کیگی دمر فضيلت تي لك فرضي مزنا چه پا نفل بانه بهتر ده. بآخر کی تنبیح لکی قال حافظ رفع اليدين في الدعاء قد ورد في احادیث كثيرة دیر زیاد احادیث مبارک دی پر لاس کچھ اتول دعا کے دلاس کچھ اتولو نور بیارو سکو چھ دعا کما نفس دعا کے لاس کچھ اتول فرض موضوع کا اور دیگی نفس دعا کے لاس کچھ ات کا توبر دا فتح الباری اور دا جل نمبر 11 اور 134 صفحہ دا باب دعا بعد صلات 134 صفحہ آگا حدیث دیم ذکر کر دیں. اصل کی کچا بخاری شریف بھی دیم جل کے باب دعا بعد صلات المکتوبہ پہ حاشی باندھے د ابن قیم صاحب عبارت لیکل شوی دی چې هغه وایي چې سلام دیواړو نو استا انقطاع مع الله پیدا شوه اوس دواس غوړ سره پیدا شوه په زاد المات کې دغه عبارت ده چې هغه د فرض سلام چواړ بیا دعا نشته دے دغه توجی ذکر کوي چې دغه مطلب دا دی چې په موږ کې خوستا تعلق الله سره قائم وو خو چې سلام واړو تعلق ختم شو او چې ته دعا غواړې څه فایده باندې دا چې دعا مو غواړه دوی اوس دوباره تعلق پیدا کا څه تسبیحات وایا نو تسبیحات نه پس بیا دعا غواړه دلته دای تشریح کړل و اما اذا انتقل بوجه او قدم الاذکار المشروع فلا يمتن عنده الاتيان بالدعاء حين الذن فتل باری وی ابن قیم سیم دا مراد نه ده هغه چې سلام دیواره نو بیا خو یا قوم ته متوجه شه یا س اذکار او قسم الله الحمدلله هغه نه پس بیا دعا غوړ دوباره بستا تعلق پیدا شي بیا صفدا دا 142 او دلته دا ډیر شی روایت سش پګاتره روایتونه ذکر کړی بیا دا ابو داود هغه روایت هم ذکر المساله تو ان ترفع يديكه حزو من کی بیکا تشوا او دا د ابو داود روایت ته په مسلم مشکا جلد اول کتاب الدعوات کې مراغل دی او 144 کم روایت ته فاستقبل قبلتا ثم مد يديه فجعل يهتف او بیا دعا غوښتل لږد روایت دی دې روایتونه دا ثابت دي چې دعا کې لاس اوچتول دا الغنیه دا عبد القادر جیلانی صاحب کتاب دی 151 صفحه د دیم جل وی فر به من يرفع يديه بالدعاء الى الله تعالى اذا فرغ من الصلاه المكتوبه رابع هغه سره چې دعا کوي لاس پچت کې په دعا کې اذا فرغ من الصلاه المكتوبه چې کله فرض نو د فارغ شي والحاصل هو الذي خرج من المسجد بلا دعاء نقصان هغه سره چې بغیر دعا نه لاړ شي فاذا خرج بلا دعاء قالت الملائکه يا فلان استغنيت عن الله عن الله تعالى مالك عند الله حاجه دعا کې ویلا سچت کا ځان دعا غواړه بس صرف وایې دعا غواړه دعا غواړه ښا دا البدايه و النهايه ده او دا جلد ده دا جزء وایې اسی مجلد 3 ده جزء 6 ده او صفحه 333 په دې کې مشهور صحابي دي حضرت علامه الحضرمي رضی الله عنه او دوی ما موزک ونودیا بصلاة الصبح حين طلع الفجر اذان مشر فصلى بالناس فلما قضى الصلاة حركت مستامش جسا على ركبتيه ده بزنگون الناس وجس الناس خلق الناس ونصب في الدعاء ورفع يديه وفعل الناس مثله البداية ون جزء نمبر 6 او 333 درزل دبل 3 دی تشوا علی الحضرمی سارمز نه پسته دعا غوښته را او خلق و سرو او باقاعده غی لاس چت کړي دعا غوښته کوم سنی باندې پوښوي انور شاه کشمیری رحم الله یو محاکمه کړی دا یو ډیر عجیب فیصله کړی دا 167 صفحه باندې اعلم ان الادعیه بهذه الهيئه القضائيه لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عن رفع الايدي دبر الصلاه في الدعوات الا قل قليلا وما ذلك وردت في ترغيبات قوليه والامر في مثله اللہ یحکم علی بالبدع نبی علیہ الصلات والسلام نا دعا بعد الفرائض پا دی ہے اتی قضائی سر ثابت نہ دوئے خب بیاوی نبی علیہ السلام نا فرض و نمروز نا پستا لاسو چطول پا دعا کی ثابت تی خودیر کم کم بھی اگرچہ یو ذلی خسنت ثابت شگا نا یو دیر کم وما ذالک سرد دینا وردت فی ترغیبات قولیہ بدی کدیر ترغیبات پا حادیثو کے وفی مثلی چوکار پیغمبر علیہ السلام کری او ترغیبات ور کری نو اللہ یحکم علی بالبدع نایتا و بدت نشوی لے فازن عدیت فی زماننا دا زمان دا دعا گانی چھ من کهو پو فرضو نا پستا بجمی سران دیوی لیست بی سنت دا سنت ندی مانا بی مانا ثبوت عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم و لیست بی بدت بمانا عدم اصلحہ فی دینی بدتم ندی پیغمبر نے ثابت دوامن ندی خو بدت ذکر ندی چھ پیغمبر اسلام ثابت تھی ہے تو بدت نو ہے وَفَيْنِ الْتَزَمَ أَحَدٌ مِنَّا دُعَاءَ بَاسِطًا بِرَفْعِ الْيَدَيْ فَقَدْ عَمِلَ بِمَا رَغَبَ فِيهِ کہ او سره موز نه پست لاس اوچت کې دعا غواړي نو دې عمل کو په داسې سیس باندې چې پیغمبر اسلام دغه کې ترغیب ورکړل ټیک شو بیا په 431 صفحه باندې لیکي دادې فیض الباری جل نمبر 2 صفحه یاد شو ها 127 صفحه دا 431 صفحہ دا اور جلد فیض الباری دیم دے خبر اخلاص سشو دا اعلاء السنن دے اور جلد دیم جلد دے دے دے سے رواتن ذکر کریم پا 203 بار دے وَلَعَلَّكَ قَدْ عَرَفْتَ بِمَا ذَكَرْنَا مِنَ الْحَدِيثِ فِي الْمَتْنِ ثبوت الدعاء بعد المكتوبة متصلا بها برفع اليدين لا سيما بحديث علي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سلم من الصلاة قال اللهم اغفر لي ما قدمت دار رواتنا دي او دار رواتنا ما فقه كتاب راوده او كتاب الزهد دا عبد الله المبارك كتاب نصر صفحة دركم بايك نقل دي او نورم دي رواتنا دي خود 203 صفحة بانه دي خستة بحث کرده اعلاء السنن نور چکم زال نوٹ کوئے نو نوٹ کہیں مستدرک حاکم جلد اول 168 مسند حمیدی دیم جلد 453 ابو عوانا 158 عمل یوم واللیلا شپک سر لختم کتاب الزہد 404 صفحہ الغنیہ دادر ہوئی ابن کثیر جلد اول 542 صفحہ الکوکب الدری جلد اول 171 صفحہ تیشوا اردو فتاوہ کے عزیز الفتاوہ 312 امداد المفتین 216 دیتون دا ذکر کر دی بلکہ فتاوہ رحیمی والا خو دعا بعد الفرائض بیعت اجتماعی تا سنا پی لی خوزت آسمان دانا لازم ہم ازمان اعتقاد دانا چی فرض بیعت اجتماعی دعا شتے ازمان نمانم خو دا زکم دا حوالی دیر شیمی جمع کری دی او دا طول زمان دا کتابون کتب خانه کی چلی یو علاقه تا طلم دا بلوچستان پی یو علاقه کی نو ال تکی یو زیکیو تقریبا دورز یو جماعت کیو پایی که ما اس سوک نولی دا چا لاسو چت کری دعا وقتی نه امام نه مقتدی نه بیعت اجتماعی او نه انفرادی او چما غا صاحب توی ما تو ویچ داخل نشتی نو ما یو داخل ایک سو رواتنو کشتی نو بیا آخر کرا توی چه دا زکا چه دا خلق میں منع کردی چه دوی که بدت را نشی نو ما ازان لخو پریگده چه خلا دی زان دعا گواری کنا ستاسو خیال دی فرض نو پس دا پیغمبر اسلام لازو یاد کرد دعا کرد تم کوا حیعت اجتماعی دا بدت دی داخو نوشا صرف درتوی چنو تو بدت بھی لچنو تھا سنت سنت پر طریقے دوام حضرت نے کہا بدت ذکر نہیں بدت تعریف نہ صادقی گی مصنف دے ابن ابی شیبہ جلد اول کی راضی چھ نبی اسلام سار موزو کو اور بیائے فرفایت ہی ودعا اور دا روایت اعلاء السنن والم ذکر کرے دے او دا رواج چکم دے معرف السنن والم ذکر کرے خو حیعت کی چرے سر دی اخری کنے حیعت حیعت اجتماعی دے سر اخری خو مقصد سرے دعا بعد الفرائض ثابت دا اس پیغمبر ام کرے صحاب ام کرے دا حیعت اجتماعی مکہ وکنے خو دعا خو پکار دا کنا او بیا پہ دعا کی لازو چطول مشترے یو عالم لیکل دی کی او سڑے ہوئی چھے پس تمانزنا فرضنا پس دعا کہ لازو چطول بیعت اجتماعی وی دا جہل دے نو دمرا غٹا خبرم ندر پکارا پیغمبر علیہ السلام سار مزنا پس دا لازو چطول دعا کر دا مصنف کی دا عدیش دے او دی ایلاو سنن لی کرے دے جرح بھی ندر کرے معرف سنن والی کل جرح بھی ندر کرے آسنت غیر مجروح سنت دے یو ذل چی پیغمبر یو کارو کنایت غو بیدت المناسب ندی من خود بیدت دا تعریف کو کنا سا چی پیغمبر رسام نی کرے صحابو نی کرے پیغمبر نی کرے صحابو نی کرے تو دیتا بیدت نشیوی دی بدی معنی پوشو بدی خبر معنی او دیو کتاب اللی کرنی یو ملاوی مو یو مرسک دورا حدیث کولا آلتا یو ملیسی بو حقی بز دعا با سنت بیعت اجتماعی کولا اور اگی وقت کے باغی وی چی پورا ذخیرہ حدیث کے سوگنی ثابت ہو لے ہاں چی پیغمبر دا فرض نفس دعا کری بلکہ دا فرض نفس وی لازو چا توری نشتہ دینا دوی پیرانوی چی فرض نفس کولا سنت نفس مکر